duniya ye bechare dono which way to go aage hoga kya ही जाने जो होगा आगे बिन पूछे घर से भागे थोड़े सोए थोड़े जागे बाहर है दुनिया जालिम रब ही जाने जो होगा आगे सच बोलो तो मुंह की खाते झूठी दुनिया झूठे सारे जानो which way कसर मिटा दी जिंदगी भर की